Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, γυρεύοντας βοήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, στο φως και στην αλήθεια. Μαζί με την καρδιά μου ψεύτικα διέξοδα να βρω. Γέμισαν πληγές τα βήματα μου ώσπου με ξαναφέραν εδώ. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, γυρεύοντας βοήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, φως και στην αλήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, γυρεύοντας βοήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, στο φως και στην αλήθεια. Παραδείσου, δρόμοι που δεν βγάζουν πουθενά. Μέσα από το τέρμα της αβύσσου βρήκα το κουράγιο μου κενά. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, γυρεύοντας βοήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, στο φως και στην αλήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, γυρεύοντας βοήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, στο φως και στην αλήθεια. Σε σένα, ναι, γυρεύοντας βοήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, στο φως και στην αλήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, γυρεύοντας βοήθεια. Ξαναγύρισα σε σένα, ναι, στο φως και στην αλήθεια.